Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Endelea na risala yetu usulu da'a salafia li fadilatu Sheikh al-Doktor Abdus Salam ibn Barjas bin Nasir Ali Abdul Karim. Na leo tutasoma msingi wa nne al-ihtimam bi aqidati salafi ilman wa amalan wa ta'lima, kutulia umuhimu itikadi ya salaf ilman kielimu wa amalan na kimatendo wa ta'liman na kwa kufundisha marika misingi ya dawa salafia. Dawa hii inatilia umuhimu elimu, lakini kadhalika pia baada ya kusoma inatilia umuhimu matendo, na kadhalika pia baada ya kutenda yule aliyesoma atakiwa elimu hii aisomeshe. Kala rahimahullah, wa mimma yusifu lahu, hakika katika mambo ambayo yanayohuzunisha, annana asbahna nasma'u fi hadhihi al-awinati al-akhira, ya kwamba sisi tunasikia katika kipindi hiki cha mwisho kalaman yunabidhu al-aqida, maneno ambayo yanaibeza aqida, yani aqida al-sunna wal-jamaa, wa yubiduha, na tunasikia maneno ambayo yanaiweka mbali bida hiyo, ansahati lihtimam, katika viwanja vya umuhimu. Faminal jamaati man yajalu masaila al-aqida masaila juz'iyat la yu'tana biha, katika baadhi ya makundi wapo wale ambao masala za aqida unaweka kama ni katika masala za juz'iyat, yani vitu vya ikhtilafu ambavyo havitiliu muhimu, vitu vya matagaa. Balwa minhum man yakul, na katika makundi mengine kuna wale wanaosema maladhi yadhiruna athbatna lillahi yadan au lam nuthbit lahu yadan, kwani tunafaidika nini au tutadhurika kitu gani ikiwa tutathibitisha Allah subhanahu wa ta'ala na mkono au tutakanusha. Wa hadhihi min al-masaibi wa ta'amat, na haya ni katika misiba na mabala pale muislamu anapoona kwamba hakuna faida yoyote kuthibitisha sifa za Allah au kukanusha. Wa min al-ma'lum inda al-jami' yale ambayo yanajulikana kwa watu wote, mali aqidati at-tauhid min al-mat min al-matralati al-kubra fi shara, yale yaliyokuwa katika itikadi ya tauhidi katika faida zilizokuwa kubwa ndani ya sheria, min al-manzilati al-kubra, katika nafasi iliyokuwa kubwa ndani ya sheria. Wa min al-ma'lum inda al-jami' mali aqidati at-tauhid min al-manzilati al-kubra fi shara, katika mambo yanayojulikana ni kile ambacho kinacho patikana katika itikadi ya tauhidi katika daraja iliyokuwa kubwa ndani ya sheria. Maana aqidatu at-tauhid ina daraja kubwa ndani ya nini? Ndani ya sheria. Kama katika jambo ambalo linalofahamika ni yale ambayo yaliokuwa katika itikadi ya tauhid, aqidatu tauhid, min manzilati al-kubra, katika daraja lililokuwa kubwa ndani ya sheria. Yani bi maana itikadi ya tauhidi ina daraja kubwa katika sheria. Fal khalqu bi ajma'ihi, viumbe wote kwa ujumla wake. Innama khuliqa li ghayatin uzma, hakika wameumbwa kwa lengo lilokuwa kubwa. Ala wa hiya ubudiyati llahi ta'ala, nasi nyingine ni lengo la kumwabudu Allah mtukufu, kama kala Allah ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, na sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa ni kwa ajili ya kuniabudu. Ma uridu minhum min rizqin, sihitaji kutoka kwao riziki yoyote. Wa ma uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishe. Inna Allahu ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya utoaji wa riziki. Yeye ndio anatoa watu, anatoa kwa watu riziki, tena mwenye nguvu nyingi na nguvu za juu. والله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب الا لاجل تحقيق التوحيد ودعوه الناس اليه. نا الله سبحانه وتعالى hakutuma mitume na wala hakuteremsha vitabu isipokuwa lengo la kutuma mitume na kuleta vitabu ni kwa ajili ya kuhakikisha tauhidi na kuwalingania watu kwenye tauhidi. Kama kala Allahu Azza wa Jalla, kama alivyosema Allah mtukufu, yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeteremsha malaika pamoja na Jibril kwa amri yake, ala man yasha'u min ibadi, kwa yeyote ambaye anayemtaka katika waja wake, kisha anawaamrisha an anziru, waonyeni watu, wafahamisheni watu, annahu la ilaha illa ana fattaqun, ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, basi niogopeni. Katika sura An-Nahl ya pili. Wa kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, pia kama ilivyokuja katika kauli yake Allah mtukufu, wa ma arsalna min qablika min rasulin, hatukumtuma kabla yako mtume yoyote, illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, isokuwa tuliteremsha wahi kwake yeye tukamwambia kwamba hakuna abudiwae kwa haki isokuwa mimi, yani Allah ni abudun. Maana mitume wote waliambiwa haya maneno, Anbiya 25. Wa kama qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kwa hakika tuliteremsha katika kila umma, tulituma katika kila umma mtume, aniabudullaha wajitanibu taghut, kimwambia kila mtume awaambie watu wake muabuduni Allah na mjiepushe na ibada za masanamu. Wa huwa al-amri fil Qur'an al-Karim qaulullahi ta'ala, amri ya kwanza katika Qur'ani, kitabu cha Allah kitukufu, kauli ya Allah mtukufu, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi watu mwabuduni mola wenu ambaye aliyokuumbeni na aliyewaumba wale ambao waliokuwa kabla yenu, lengo ni ili muweze kumuogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ni hii ni Bakara aya 20 aya 21. Kwa hiyo aya hizi ni dalili ya kwamba aqida au tauhid ina daraja kubwa katika sheria. Kisha akasema awwalu ma tustaftahu bihi ar-rusul da'wat aqwami wa awwalu ma tustaftahu bihi ar-rusul da'wat aqwami qawluhum kama haqa Allah ta'ala anhum ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu. Jambo la mwanzo alilofungulia mitume dawa zao ilikuwa ni kauli ya Allah kama alivyosema, kauli zao walizosema kama alivyoelezea Allah ndani ya Qur'an katika surati Al-A'raf 59, enyi watu wangu, kila mtume alikuwa anawaambia watu wake, enyi watu wangu mwabuduni Allah, nyinyi hamna Mungu, hamna Mola mwabudiwa asiyekuwa yeye. Wa nabii sallallahu alaihi wasallam akatha 33 sana yadu ila Allah. Pia kiangalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameishi baada ya kuletewa utume miaka 23, miaka yote hiyo akiwa analingania watu wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Minha 13 miongoni mwa miaka hiyo 23 kuna 13 fi Makkata ambao alilingania akiwa Makka, 10 sinina minha miaka hiyo 10 miongoni mwayo yukariru tauhid, anakariri kariri tauhid wa yadi ilaina, anawaliita watu kwenye hiyo tauhid, walharibu shirka walhadhir min, anapiga vita shirki na kuwatahadharisha watu kutokana shirki. Wa baqi hayati sallallahu alayhi wasallam, na maisha yake mengine yaliyobaki, sala na salamu ziwe juu yake, fi tathbiti aqidati tauhid wa tarsikhiha, katika kuithibitisha hiyo itikadi ya tauhid na kuifanya iweze kukita, wa fi bayani la hukumu sharia, na katika kubainisha hukumu za sharia. Kullu hadha yadullu dilalatan wadhiha, yote haya yanajulisha dalili ya wazi, ala wujubi ihtimam bi umuri la aqida, juu ya wajibu wa kutilia umuhimu mambo ya aqida, taalluman wa taaliman, kwa kuisoma na kuifundisha, wa amalan wa da'wa, na kuifanyia kazi na kulingania wengine. Wadhalika li anna la aqida, na hii ni kwa sababu aqida, itikadi, idha salimati mina shawaib, itakapokuwa imesalimika na mambo machafu, fasahibuha min ahli aljanna la muhala, yule ambaye aliyeshikamana na itikadi hiyo, la mahala, atakuwa ni katika watu wa peponi wala hakuna kizuizi. Walau kana murtakiban lilkabair, hata kama mtu huyo atakuwa amefanya madhambi makubwa, fa inna ashab alkabair amruhum ila Allah, hakika wafanya madhambi makubwa mambo yao hurejeshwa kwa Allah, inshaa subhanahu wa ta'ala adhabahum thumma adkhalahum aljanna bitawhidi, Allah akitaka huadhibu kisha huwaingiza peponi kwa tauhidi yao. Wa kabla dhalik, na kabla ya hapo, bifadlihi wa karamihi subhana, sawa, kwa fadhila zake na utukufu wake Allah, wa inshaa afa anhum, na Allah akitaka atawasamehe, fahiya wa imullahi najata wal isma, hakika tauhidi namwapa Allah ndiyo kuokoka na ndiyo kutakasika. Mtu atuokoka na adhabu ya Allah na hata utakasika nayo, ila bitauhidi, isipokuwa kwa tauhidi. Wala takadu tara ahadan salimu lmutaqad, na hautoacha kuona mtu amesalimika itikadi yake, illa wa amalul birr, isipokuwa utayaona matendo ya wema, wasairi taat, na taa nyinginezo, akhafu alayhi min hamli risha, yanakuwa ni mambo mepesi kwake yeye kuliko kubeba nyoya la ndege au la kuku. Yote alikuwa na tauhidi asiyokuwa na shirki, mambo ya khair kwake yeye atakuwa ni mepesi kuliko kubeba nyoya la ndege. Walidha kana ihtimamu biha, kwa sababu hiyo ikawa kutilia umuhimu tauhidi, wala amalu ala tasihiha, na kufanyia kazi juu ya kuisahihisha hiyo tauhidi. Wa taahuduha au taahudiha min ajli al-umur, min ajalli al-umur wa adham al-amal, na kulazimiana na hiyo tauhidi katika mambo mazuri na katika mambo, ni katika matendo makubwa. Wal tauhidi fadail kathira, na tauhidi na fadhila nyingi. La takhfa ala talibil ilm, fadhila hizo hazijifichi kwa mwanafunzi anayetafuta ilmu. Wa ala da'i ila Allah subhana, na ni juu ya mlinganiaji anayewalingania watu kwa Allah, na juu ya mlinganiaji anayelingania watu kwa Allah. Walitauhidi fadhail kathira, tauhidi na fadhila nyingi. La takhfa ala talibil ilm, hazifichikani kwa mwanafunzi anayetafuta elimu. Wala da'i ila Allah subhana, na hazifichikani kwa yule ambaye anayewalingania watu kwa Allah. Kisha mwalimu akaanza kutaja fadhailu at-tauhid. Ya kwanza akasema, fa min fadailihi, katika fadhila za tauhidi, annahu yamna'u al-khuluda fi an-nar, tauhidi inazuia mtu kuishi motoni milele. Idha kana fil qalbi minhu adna mithqala habati khardalin, ikiwa katika moyo wake kuna kichembe kidogo kichokuwa na uzito wa mdudu chungu au mbegu ya khardal, kama mbegu ya maharage au kunde, ukiwa na imani, ukiwa na tauhidi katika moyo wako ya uzani huo, kisha ukafa, hii itakuzuia wewe kuishi motoni milele, na utakuwa chini ya matakwa ya Allah, na huenda usiingie motoni kabisa, Allah akakusamehe. Wa minha, na katika fadhila za tauhidi, annahu idha kamula fil qalbi yamna dukhulun nar bil kulliya, tauhidi inapokamilika katika moyo wa mja inazuia mja kuingia motoni moja kwa moja. Maana inapokuwa kamila fi qalbi al-abd. Wa minha aidan husulu al-ihtida'u al-kamil, katika fadhila za tauhidi ni kupatikana kule kuongoka kuliko kamili. Wal amnu tammu fi dunya wal akhirah liman haqqaqahu, patikana ile amani iliyotimia hapa duniani na akhira kwa yule ambaye alihakikisha hiyo tauhidi. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Sehemu ya kwanza hiyo, annahu yamna'u al-khuluda fi an-nar idha kana fi al-qalbi minhu adna, la wa minna annahu idha kamula fi al-qalbi yamna'u dukhul an-nar bil kulliya alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi. Sawa. Na hii wa minna aidan husulul ihtidal kamil wal amn tam fi ad-dunya wal akhirah liman ataqahu ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Wa minna, katika fadhila pia za tauhid, anna as'ada an-nas bi shafa'ati al-mustafa, kwamba yule mtu bora wa watu ambaye atakayeweza kupata uombezi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illa Allah mukhlishan min qalbihi, yule ambaye atakayesema la ilaha illa Allah aliyakuwa ameitakasa nafsi yake. Imekuja katika hadithi ndal Bukhari an Abi Hurairah. Wa minha, na katika fadhila za tauhidi, anna al-a'mala wal-akhwala al-dhahira wal-batina, kwamba matendo ya mja yale ya dhahir ya wazi, na matendo ya mja yale ya siri mutawakifatun, yamesimamiwa au yamesimamishwa fi kabuliha, katika kukubalika kwake, wa kamaliha na kukamilika kwake, wa fi tartibi thawabi, na katika mpangilio wa thawabu alaiha juu yake, ala tauhidi, ni kwenye tauhidi. Matendo yako hayawezi kukubalika kiwa hayana ikhlas, hayana tauhid, ima ya dhahir au ya batil. Na kadhalika pia yatapungua thawabu zake kulingana na kupungua kwa tauhid yako. Kulama qawiya kamulati hadhihi al-umur, kila tauhidi inapokuwa na nguvu mambo haya yanazidi kukamilika. Wa minha, na katika fadhila za tauhidi, annahu yuhariru al-abdu min riqi al-makhluqin, tauhidi namwacha mtu huru kutoka kwenye utumwa wa viumbe, inamwacha huru mtu kutokana na utumwa wa viumbe. Wa taalluq bihim, na kutaalak bimaana kuninginiza moyo wake, kuninginiza kwa hao viumbe, akawa anawategemea hao. Sawa. Wa khaufihim wa rajaihim, na kuwaogopa na kuwategemea na kuwatarajia. Wala amali ajlihim, na kutenda matendo kwa ajili ya hao viumbe. Wa hadha min al-izzi al-haqiqi wa sharaf al-ali, na hii ni katika utukufu na sharaf ya juu. Utukufu na sharaf inapatikana kwa mtu kuweka moyo wake katika tauhidi na kuondoa yale mahusiano ya moyo wake na mambo ya shirki na ule utumwa wa watu, na ule utumwa wa watu. Ila ghairi dhalika min al-fawaid allati ashara ilaiha al-Sheikh Ibn Saadi fi hashiyatihi ala kitabi tauhid, na mengineyo katika faida ambazo amezishiria Sheikh Ibn Saadi katika hashia yake juu ya kitabu tauhid. Maana hapa tukana katika kitabu hicho. Falwajibu ala duati ila Allah, wajibu kwa walinganiaji wanaolingania watu kwa Allah, ayatanu bi amri tauhid, watilie muhimu jambo la tauhid, wa yahtamu bihi, na walitangulize jambo hilo, walifadhilishe na walitilie muhimu, walifadhilishe na walitilie muhimu. Wa inna mimma yu'limu alqalb, shaka sema muallif, kama katika mambo ambayo yanaumiza moyo, an tumbita nabita takul, au antambuta nabita takul, ni ile kuota mbegu inayosema la lam lima hadha alihtimam bitauhid, lima hadha alihtimam bitauhid. Mbona watu wanatilia umuhimu mkubwa sana tauhid? Ala nahtamu bi umuri almuslimina wa shuunihim, kwa nini tusitilie umuhimu mambo ya Waislamu? Kwa nini tusitilie umuhimu mambo ya Waislamu? Shuhuni na umuri bi maana wahida, ambayo labda yanatokea katika maeneo tofauti tofauti ulimwenguni. Anasema almuslimuna yuktaluna yamina na shimala, Waislamu wanauawa kuliani na kushotoni. Wanunadi wa ila hadmi alqibab, halafu wakati huo sisi tunalingania eti kuvunja makubwa, yale majengo yaliyojengwa, yaliyojengewa juu ya makaburi, ili watu wasiyazunguke, wasiyafanyie tawafu. Wa izalatil masajid allati buniyati ala alqubur, tunapigania mambo ya kutoa kuvunja misikiti au kuondoa misikiti ambayo imejengwa makaburini. Wala hadhalika na masail, na mengineo mengi katika mambo, katika masuala kama haya. Wazi. Waqailu hadha alqawl, msemaji wa kauli hii, nasiya, amesahau, au tanasa, au kajisahaulisha, kauli imami al-hunafa, kauli ya imamu wa wale watakasifu, Ibrahim alayhi salatu wa salam, wajnubuni wabaniya na abudu al-asnam, amomba Allah E Allah nakuomba uniweke mimi mbali na watoto wangu, tusiabudu masanamu, tuweke mbali na ibada ya masanamu. Bama na baadhi ya mufasiri wanasema ij'alni wa baniya fi janibi wa ibadati lasnam fi janibi al-ukhra, kwamba mimi na watoto wangu tuweke upande na ibada ya masanamu iweke upande mwingine. Maana hapa Ibrahim alikuwa anajiweka mbali na ibada ya masanamu moja kwa moja, sio alimwomba Allah amuepushe kuabudu masanamu, bali alimwomba Allah amweke mbali na wale wanaoabudu masanamu, kwamba akae kabisa katika upande mwingine na waabudu masanamu akae sehemu nyingine, ili asije akaathirika akaingia katika ibada tumeshi alasna. Kwaisha ni ghaya ya kukataa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu lau kama mtu utakaa na waabudia masanamu pamoja kisha ukasema wewe huabudu hao masanamu, inawezekana ukaathirika na wale ambao wanaabudia masanamu, kaathirika nao kwa sababu umeishi nao. Lakini Ibrahim alipoona ubaya wa jambo hili alijiweka, alimwomba Allah amweke mbali yeye na wanaye upande mwingine na ibada ya masanamu iwe pande, maana asikurubie kabisa, asiwe karibu na wao. Fa idha kana al-Khalil Imam al-Hunafa, sasa sema ikiwa huyu ni kipenzi wa Allah na ni imamu wa watu wa tauhidi watakasifu waliojitakasa na shirki, alladhi ja'ala Allah ummatan wahida, ja'alahu Allah ummatan wahida, ambaye Allah alimfanya kuwa ndiyo umma mmoja, ummatan wahdahu, yeye peke yake alikuwa ni umma. Inna Ibrahima kana umma, amekuja katika Qur'an aje Ibrahima alikuwa ni umma. Waqala azza wa jalla an wa Ibrahim alladhi waffa, na Ibrahim ambaye aliyetekeleza jambo zima la kuwalingania watu katika tauhid, aliyetekeleza jambo zima la kulingania watu katika tauhid na akatekeleza jambo zima la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amara nabiyahu an yattabi'ahu fi hanifiyatihi, na akamwamrisha mtume wake Muhammad alayhi wasallam amfuate Ibrahim katika utakasifu wake, ile hali ya yeye kujitakasa na shirki, amfuate mtume sallam baba yake Ibrahim. Tabi'a millata Ibrahima hanifa, mfuate mila Ibrahima aliyekuwa mtakasifu. Wamtahanahu Allah bidhabhi ibnihi, na Allah alimtahini Ibrahimu kwa kumwamrisha amchinje mtoto wake, kwa kumwamrisha amchinje mtoto wake. Ibrahim ndiye alimwambia mwanae, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara, qala ya abati, mwanae akamjibu ya abati fa'al ma tumar satajiduni insha Allah min as-sabirin, ewe mwanangu akami naona katika ndoto kwamba ninakuchinja, angalia unasemaje. Ismaili akamwambia baba yangu, fanya unachoamrishwa, utanikuta mimi akipenda Allah ni katika wenye kusubiri. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin fadainahu bi dhibhin 'adhim. Yote haya baada walipokuwa wanakwenda, tukamnadi tukamwita Ibrahim, umeshatekeleza na umeshasadikisha ndoto, hakika hivi ndivyo tunavyolipa watu wema. Na tukatoa fidia ya mnyama aliyekuwa mkubwa ambaye ni kondoo aliyenona, akawa amechinjwa badala ya nani. Hii yote ni ikhtibarati ambazo alizopewa Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam. Famtathala, akawa ametekeleza, walabba amra Allah azza wa jalla, na akaitika amri ya Allah, wakasara al-asnama biyadihi sharifa, na akavunja masanamu kwa mkono wake mtukufu, washtadda nakirahu ala ahli shirk, na akazidisha upinzani wake kwa washirikina. Ma hadhihi al-fadail wa ghayriha, pamoja na hizi fadhila zilizokuwa nazo, ubora huu aliokuwa nao na mengineyo, yakhafu an yaqa fi shirki alladhi huwa ibadatu lasnam, anaogopa asije akaingia katika shirki ambayo ni ibada ya kuabudia masanamu. Alladhi huwa madha ibadatu lasnam, ambayo ni ibada ya kuabudia masanamu. Wa huwa adhamu shirk, nayo ndio shirki kubwa. Famabaluka bimadunahu, famabaluka Yani wewe unasemaje kwa asiyekuwa Ibrahim? Mimi na wewe ndio mtu aje aseme tuna nini sisi? Ni madha na hatamu bitauhid ala na tambi umuri muslimin mshuni muslimuna kutaluna yamina wa shimala. Hao wanauawa yamina na shimala kama hawana tauhid, kama hawana tauhid hawezi kupata iza, hawezi kupata nguvu na nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wameshindwa kuikamilisha imani yao na wameshindwa kuitakasa tauhidi yao na akida yao. Kwa lazima tuanze katika jambo la kuilinda tauhidi na kujitakasa na shirki ili tupate nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika akulu Ibrahim al-Taymi rahimahullah wa man yamanu al-bala ba'da Ibrahim alayhi salam. Wa man yamanu al-bala, na ni nani ambaye atakayeamanika atakayesalimika na mabala baada ya Ibrahim alayhi salatu wassalam? Maana kila ambaye atakayeingia katika tauhid atapata mitihani kama hii. Wa yakulu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi hadithi Abi Sa'id al-Khudri, na الشيخ محمد بن عبد الوهاب يناسما في حديث ابي سعيد الخدري قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به. قال يا موسى قل لا اله الا الله. ايه موسى alisema kumwambia mola wake, mola wangu nifundishe kitu ambacho nitakuwa nakutaja kwacho na nitakuwa nakuomba kupitia kitu hicho. قال الله اكمجيب موسى يا موسى قل لا اله الا الله سما لا اله الا الله هيو itakuwa inatosha kwa umenitaja na umeniomba.